yaylanın çimeninde, o yaylanın çimeninde kuzu yayılır, kuzu kuzu yayılır kuzu. Günde bugünkü gündür, günde bugünkü gündür sallanıyor Osman'ın kızı, sallanıyor Osman'ın kızı. Anam kızı, Çeçen kızı, şenallar giyben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben Nergiz'i. Asmadan gel, asmadan, asmadan gel, asmadan pistan giyer, basmadan pistan giyer, basmadan. Kalk gidelim sevdiğim, kalk gidelim sevdiğim, devriyeler basmadan, devriyeler basmadan. Anam kızı, Çeçen kızı, sen ağlar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben Nergiz'i. Dere boyu kavak var, dere boyu kavak var, açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım, doysun kara topraklar, doysun kara topraklar. Aman kızı, Çeçen kızı, sen ağlar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben Nergiz'i. Gale bayırı düzü, gale bayırı düzü, Mevlam ayırdı